Üçüncü şart. Kitaplara inanmak. Ve kütübihi. Allahü Teala'nın indirdiği kitaplara inandım demektir. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahyederek, yani okutarak, bazılarına ise levha üzerine yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ezeli ve ebedidirler. Mahluk değildirler. Hepsi haktır. Semavi kitaplardan bize bildirdikleri 104'tür. Bunlardan 10 suhuf Adem aleyhisselama, 50 suhuf Şit aleyhisselama, 30 suhuf İdris aleyhisselama, 10 suhuf İbrahim aleyhisselama, Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselama inmiştir. Allahü Teala insanların dünyada huzur içinde yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları için ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed aleyhisselama kadar birçok peygamber vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda iman ve ibadet esaslarını açıklamış, insanların muhtaç oldukları her hususta bilgi verilmiştir. Bunlardan Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesinden sonra diğer bütün ilahi kitapların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Muhammed aleyhisselama 23 senede getirmiştir. Kur'an-ı Kerim 114 sure 6236 ayettir. Bu rakamın bazı kitaplarda değişik yazılması bir uzun ayetin birkaç ayet sayılmasındandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim indirildiğinden beri hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da uğramayacaktır. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Böyle bir kitabın insanlar tarafından yapılması mümkün değildir. Bir ayeti gibi bile söylemek mümkün olamamıştır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşriflerinden sonra birinci halifesi olan Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir araya toplattı. Böylece bir mushaf meydana geldi. Eshab-ı kiramın hepsi bu mushafın Allah kelamı olduğunu söz birliğiyle bildirdiler. Üçüncü halife Osman radıyallahu anh bu mushaftan 6 tane daha yazdırdı. Bazı vilayetlere gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i aslı üzere okumak lazımdır. Başka harflerle yazılmış olanlara Kur'an-ı Kerim denmez. A. Mushafı eline alırken abdestli olmalı, kıbleye karşı oturup dikkatle okumalıdır. B. Ağır ağır huşu ile okumalıdır. C. Mushafa bakarak her ayetin hakkını vererek okumalıdır. D. Tecvid kaidelerine göre okumalıdır. E. Okuduğunun Allah kelamı olduğunu düşünmelidir. F. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uymalıdır.